نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله رب العزت قلو بندیانو تا مومنانو تا خپل دین ډیر په واضحه آسانه طریقه باندې بیان کړل او خاص کر چې د دین اسلام کومه بنیادی مسله ده او بنیادی عقیده ده هغې دپاره ټول هر څه کتابونه آسمانی نازل کړي وو او دومره وضاحت یې د بل عمل او د بل عبادت ادبلی او حکم نو کړی څومره چې تفصیل د دغې بنیادی مسلې کړی وو ځکه د انسان ضرورت په دنیا کې خاص دی خبرې ته چې دې سزان کړی او سعمل کوي چې هغه بس نشي ځکه دې سره ډیر سیزونه عبس او بی فایدی ګرځي هغه وختم ضایع شي او د انسان هغه عمل او صحتم ضایع شي دغه سه کمال پکې لګي نو هغه ضایع شي دا ټول امانتونه دي چې دې به تپوس کیږي او د دې ځای کې دونه قرآن او سنت چې انسان بچ کوي او صرف دو خبرې وته کوي چې خپل عمل بچ کول غواړي قیمتي کول غواړي نو بس د دو خبرو خیال ساته په دې خپل عمل کې بغیر د الله نه د بل چا خیال مکوا بل چا نه تما او سره مکوا او په دې عمل کې د مخلوق نه یره مکوا نو بس تا عمل کلیږي او کډیر هغه الله تډیر په لوی مرتبه باندې او علا درجه باندې قبليږي. و دین خپل عمل بچکول ډیر ګران دي. مونږ عوام ته دومره ګران ندي، ځکه زمونږ اکثر تمه وسره د بل چا نه یوم نه خپل کار کسب کو خپل ځان له سو دنیا ذریعہ هم روانه کړي، کله گئی او کډیری خو الله مونږ له پاره کې خپل حلال روزی راکړي. او دغه سي يروم دومره نه چې داوی پوج باندې مونږ خپل عبادت او خپل عمل رد کو او بی ضائع کو. دا تمه وسري او خوف او یره چی دا بس باغ خلقو کی چیغی خپل هر سو دا دین نجوڑ کری دی، رزقی هم دا دین نجوڑ کری دی، پلی ذاتی هم دا دین نجوڑ کری دی، او خپل دا دنیا ټول ضروریات یه د الله په دین باندې او په قران او سنت باندې پوره کړی. سره دین چې خبره الټوا چې الله رب العزت وی زما په دین باندې بته خپل بدن او خپل مال قربان کړي، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، چې مؤمنان دا غیر الله ارساغستی مالتی او مغسته دي نفستی او مغسته دي، او ته ویلی چې اسمه ندی غستی ده نه، ظلم نکوم زیات نکوم، بأن لهم الجنه د دې په یوز کې بدله جنت تر کومه، چې دا ست اعمال او ست نفس د جنت په مقابله کې هیڅ شي نه ده. والله وی زما خوخ دې بس الله ته د مؤمن مسلمان نفس او مال دا دومره محبوبو چې دې ته نواغستو جنت یو لور کوم، چې زما ست نفس او مال خوخ دي. نو الله په دې باندې سکول دا خو استاجت نشته دي، مخلوق محتاج دي. یا ایو الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، اے خلقو تاسو هر څه ته محتاج یې، او بیا ډیر محتاج یې دی کې الله ته. دنیا کار خو یا لګو یا ډیرو، یا تاوانو کو یا نقصانو کو یا فائدہ وکړه او صبر نه ده، همغه الله ته په دې کې محتاج یو، چې دا موږ دنیا کې سکړیګو سفاری کوو چې دا بی ځای نشي. نم بول عمل کو، ام بول عبادت کو، ام بسوال کو چی اللہ تی قبول کی، یا اللہ کس غلطی و خطائی و کمی بیشے بکی شوی نما فی راتاو کی دیکھو تریر محتاج ایو. چی اللہ رب العزت تدید پاردمون نمال و نفس واغستو او دا غستو مطلب داو اخو مونگ سر دیر سو پخپل خوخا پاک استعمالوی فلیکن داغی مطلب داو چستا دا نفس و ستا دا مال با ستا پا اختیار کی نئی، چتسوی چزما سخوخی نازو باغا کوما، او زما کم دے کې خو هي نو د عمل به لګوم او خرج کوم یا به آمدن کوم یا به خرج کوم دې کې زما سره د چا سکار نشتا الله وینا دې وسته اختیار نه ستا نفس او مال به هغه ځای کې استعمالیږي چې زه وایم او چې ما نی ویل او تا به خپل خوخه وکړه خپل اختیار وکړو نو جهنم ته وځي چې چا سره دا بیان نه کړی او سودا نه کړی او غي خوشاله نو په دې باندې چې نه موږ نه نفس ورکو نه مال ورکو نو بس الله وی چې حدا بیا د جنت په تمه مې کنه دا خو باغې وس کړي دا سوکو چې هغه انکار وکړ او خپل ځان او خپل مال خوګو غنو د الله تعالی نه دا هغه سوکو چې هغه په خپل اختیار چلی چې بس زما خوخه ده که زه د عمل پاره طریقه باندې ګټم ما سره د چا سکار نشته که زر ورکوم او دو زره پی اخلم نو زما خپل خوخه ده زما عمل ده که اسی د چا نبی عوضا او بی بدل اخلم زما نسوک تپوس نشی کولی دغه سې که زه خپل عمل کوم ما کومز کوم ما کروجنې سماو کو ختمونه کوم ما کو تراوی کوم ما خپل خوخه ده دې کې ما سره چا سکار نشته نو دې خلقنا مال ورک الله له او نه نفس ورک زګاری د خپل اختیار نه نو باسي نو دې وجنا دغه په عمل کې رنگ د قبلې دو نشتا دغې په عمل کې برکت نشتا دغې په عمل کې د اسلام نخ نشتا دغې ته د مبارک میاشتې سپېده نشتا چې رمضان کا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے آپ کے لیے مبارک نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا نیت صحیح نہیں ہے آپ مبارک مہینے کے لیے حساب کتاب کمائی کتنا ہوگا دی پا دی نیت باند دی مہینہ مبارک ہوئی ستا دا پارا پا رمضان کس دی ستا ہو ٹول کار دا لالچ دے او قرآن دا دو شرط ایخی و سورت مائدہ کی فلا تخشون ناس وخشون ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا اللہ ویلیو دا بل چانا با یر نکیم کرے یر دیوکلنو بس عرص دی خراب کلن بیاتا مسئلہ نشی کولے تا حق نشی ویلے تا دا اللہ دا دین دا حیثیو شعائرو اکرام نشی کولے او دین خو اسلام دا دی خبری دے چکم دا شریعت مکارم دی عزتمن زیو ندی عزتمن سیزو ندی عزتمن دی روزی دی عزتمن دی میاشتی دی نو دا غیب احترام کئیم تاکہ دا جماعت احترام نشتا چدا دا اللہ کور دے چوان المساجد للہ فلا تدعو مع الله احدا دا جماعت نہ خدا اللہ کور ندی دی کے بعد دا سے آواز نکیگی چیغا پا شریعت کے معنی شوی دا آوازونه معنی شوی دی اخکارا نبی علیہ السلام ویلی خو لیکن دی پا جماعت باندے کانٹرول نشکولے زکا چې د دې تما ده کنه او د دې سره یره ده دې سره د اختیار نشته دې سره په خپل غرض او مقصد ته ژوند تیری چیر زمونږ د دنیا سو کاروبار وشي او سو زړه کې امډیر ارمانونه دي چې هغه پوره کوم. هغه څه کوي د الله د مکارمو او د الله د دین د عزت دا هغه چا سره چې د هغه زړه کې د الله یری خوفي ناغی جماعت تا دی جماعت پا حیثیت باندی گوری در مسال تا در مسال پا حیثیت باندی گوری اخوی او شانتی ندی ایتا پا دی که پراخ نکے آخو دی گمرہی او دی شیطان ای زیو ندی ناغی که خو اغا کار کی چی دی بنده سخو خی کار سمرا ناروا پا کی کی نو دغی زد پر جوڑ شوی دی دغی کار دی پارا لیکن دا اللہ کور خود اللہ دا عبادت تا پار جوڑ شوئے دا خود سنت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پار جوڑ شوئے دیکھ دا اللہ رضا حاصلی گی دیکھ انسان تا دا خپل دن دیر قیمتی درجات و مراتب ملاوی گی چرازی و بیاوزی نظام سره سړډیر جو لیډه ککړی هله چې جماعت ته جماعت په حیثیت ګوري چې دا د الله کور دی او دی کې پیغمبر ډیر خبرې معنا کړې دي چې نو په کې د دنیا خبرې کیږي او که چا وکړي نو هغه عمل چې کړو هغه داسې ختم شو او دی خبر او خوڑ کنا حدیث کرا گلیو چې د دنیا خبری کول پا جماعت کې د انسان دا نیک ہے او دا عمل دا سخوری لکه او گے ساروی چی شن خیط تاو تاڑی پیغمبر پارا خبر که دیر لوی کمالی چلکه دا خستا پسلو دلته دنیا کې وکارو بیا بیا اخرت کې ریبه حاصلې به د دنیا مزرعۃ الاخرته دا دنیا خود اخرت پټیو نو چې هغه خیت شو او لا کمال ته نو رسیدلې نو هغه خراب کو هغه کټ کو او پس باندې پساروی باندې ده زکاوی چې دا الله په کور کې د سنت خلاف کار کیږي نو الله وی دا انسان نه دی اولائک کل انعام بل هم اضل دا سروې دي چې د جماعت په ادب نه پويږي نو وی چې هغه ستاد دي عمل نه سروې جوړ شو او هغه نه کې د لوخړې کنا نو دې پکې ما نکړی وکنه دا سیرا حدیث کې راغلی چې د قیامت علامه دا ده چې جمعتون نه باوازونه اوچت شي نو هغه علامه ښکار شي دا کنتوبه دغه دې پېښمنی مال کې وکې دې نو تا ته پته ولګي چې دا وازونه د کم ځای نه راځي دا سیوازو نخوا در مسال نه نرازی دا گرجی نه نرازی او گمرهو دا زیر نرازی چود مرد آشور و غوبل جوڑ شی دا کم زیر آغلیو نبی علیہ السلام خویلیو که چاپا که وازو که دا رک شی او تاوائی چه اللہ دی دا لپیدا نکی زکتا جماعت کیا کارو کچھ اغاز جماعت سر لائق نہ دے ان المساجد لم تبنا لہذه جماعت خودی لنو جوڑ شوئے چھتاو پاکی آوازو نہ کہے چھ صدی خواہی ہاں کتا نپوئے گے تا تا سنت میں نہیں معلوم تا تا مسئلہ نہیں معلوم او تا تا شیطان دا سبق کھولی چیره ده خیر کار دیو جماعتم ده ثواب زیده او دامی مسلمان بنده سره احسان دی چې هغه پریشان دی ستنه روکشی وی دی او دا غیر پار آوازو شی نو دا این اردنا الا الحسنا دا خوم دا خیر کار نو تخو نا پوئیگی پا خبر بانده تخو نیکی او بدی نپی جنه نیک عمل او بد نپی جنه و لیکن دا دا آغی مشر زیمواری دا دا آغی کمزوری دا چتی دا دین ننی خبر کرده او تا تاییو یو سبق نده خوله سنگ چه پیغمبر خوو نو بس داستاز بد قسمتی ده نو چه اغا وقت که او بانده چی راغه مسجد نبوی کیه او دسمات که وڑی باولی اکلی صحابه خونو پده بانده کن دا خلا پیغمبر را گلیو علی گلیو دا دین زدکولو لا خولو لا ناغی ور پاسی دا چی نیسویه غلط نیت بان نبی علیہ السلام وی چکین پارام چی دے فارغشی یا بے مونگا پوکو کنا ناغ نبی علیہ السلام راوست اوزان تیکینو او ٹکی پٹکی و تاوی چی دا جماعتو ندی تا دا اللہ کور دے دا دا منزد دا پار دے دا تلاوت دا پار دے دا ذکر دا پار دے او دا دا دید پارنے چی دا تا پا کسو کڑو اب یہ صحابے کرام تاوی چی پا دا غزے باندے او بواروے واروے چی دا پاک شکا نا دیو یو حدیث نسمر مسائل معلوم کړي فقهاو چې دې حدیث نوم نو مطلب دا دی چې دا غي علاج خوشتا کزه پلیس چې نو بډيري دی پاک بشي کنه لیکن دا ګناونه او جرمونه چې پکې کیږي دا په بو باندې هم نه پاکيږي او دیتا حدیث کی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تور بدت ویلشیو چی لقد جئتم ببدعت ظلماء تاسو خوب جماعت کی تور بدتو کو دا تور یو تولی ویلیو زکا چیاغی دیتا سواب وی چی ذکر کاو پا زورا زورا پا جماعت کی پینڈی جوڑی کڑی وی ناغی وی دی که ثواب دی دا اللہ کور دی امونگ پاکی ذکر کو او صحابی راگی ناغوی چی نا دا دا ثواب کار ندی دا دا گناہ کار دی ولی دا ثواب کارو نا ټول مونگ تا پیغمبر خولی دی الا دا دنیا نا رخصت شوی دی چی مونگ تا دا ثواب کارو نا ام اخو مونگ تا دا عذاب کارو نا ام اخو غاس نیت لی دا دنیا نا و دین پورا شو کامل شنو بیا لار او دا اغپا پورا دین کے او کامل دین کے دانشتا چپ جماعت کے دے پا جہر سرا و پا زور سرا ذکر کی گی اغا نو کڑے صحابہ نو کڑے منکڑی ہوتی نا او دیتا ہے اولی دیتا خلق ثواب ہوئی کار خیر ورتا ہوئی نو کئی ہے بس نا او یو سپین گنائی اغا غی چی او سلی عمل کئی بدو اوخ پی مانی پی چیر خلطی را نوشوا خطایی را نوشوا نو کار کلیم داغی نو توبه و باسی اجی توبه و باسی نو اللہ معاف کی خدا عمل چی سو کئی نو پاکی ثواب گانی اغوی پدی باندی منگ تا در روجی پمیاش کدیری درجی و مرتبی ملاوی گی چه وازو نه پکیو کې د پښمنی پکیو کې او روزي د بندول پکیو کې او کلمو ته هم او آیاتونو ته هم او ا دغه د پاسه بدعتو کې مزي خلق ته د روزي څه फायदा شو لکه څنګه چړون سړی ته د ډیوی څه फायदा نشته اسی تاوان دی نقصان دی نو دا غسی دا لاند دی دین نکنه دیل ندی پکار چې دروځي ته خوشحالي ا دروځي فضائل بیانې زګه فضائل رستو دي مخکې بنیادی خبره ده چې دا فضائل او دا برکات ارچا ته نه ملاويږي بلکې دا غچا ته حاصلېږي چې دا عقیده توحید وي دا خو مخکې عقیده غواړي چې ستا عقیده د الله د وحدانیت نبی آتا تا ٹک دا پہر عمل کے اجر او ثواب ملاوی گی حاصلی گی او کلی چی داغی تا خیال نساتی او غی تصب داغی پروان کئیں بلکہ سوک چی تا تا توحید نم اخلی تا باندے بد لگی چستا بسنگا آقی دائی بیا تا باندے دا توحید نم بد لگی څوک د شرک رد کوي او د بدعت رد کوي نو تا باندې هغه بد لګي چې رضا خبر راته مکه وای کنه نو ته خو بیا جمعه تاسو راغلي لکه ساروي چې راشي هغه خلق چې داغه قائد د شرکی الله رب العزت وی چې دی د الله کور ته ناراضي منزل عبادت لا انما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا دغه مشرکان طويلي قران چې دغه شرک صرف داو چې مونږه د الله نه سوال کوو نو مونږ د دې ځان لایق نشو ګڼلې مونږ د دې لایق نه یو چې مونږ د الله نه برای را سوال وکړو چې الله یا ربي نو مونږ او تدانه کان بنديان مخکې کوو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام يعقوب عليه السلام دا دغه تصویرانه جوړ کړو بیت الله کې نو مونږ د دې په برکت باندې سوال کوو د الله نه چې هاولای شفاعو نه عند الله دا دی زمونږ د پاره شفاعت کوونکې او سوال وړاندې کوونکې الله تعالی دا به وکړه الله رب العزت او ای چې سبحانه هو وتعالی عما یشرکون دا هم شرک کو تاسو د انبیایو دعاګانې نه دی اورېدلې څومره راغلي دی قران کې هغه کې خو سره دغه نشته دی هغه خو ډایرکټ سوال کوي چې یا رب اللهم الله نو مخلی عزیز پاره چې تاسو ته تعلیم پاتې شي دا تاسو چې کوم سوال کوي نو دا نه چرته پیغمبر کړی دی نه چرته یو صحابي کړی دی نه چرته یو امام نه نقل شوی دی نه چرته دا غدریو زمانو کې تابعین او تبع تابعین کړی دی چې ګنې سوال به دا الله نه کوم نو دا به و سره وی چې به حرمتي ببرکت فلان بحرمت سید الابرار نه نشته نو که دین هغه دین یاده او ثوابونه او اجرونه پاغه دین کې چې هغه الله را لېګلو او پیغمبر مونږ ته بیان کړو نو پاغه کې خدا قصې او قطاری نشته او صفا خبر هغه خدا غو دوه شرط دي چې عمل کړي او چانه یاره مکوا چې څنګه عملی نو قصې کوا د چا خیال مساته لیکن ته نشې کولې مونږ ته معلومه ته د مشران نه یریږي تا باندې پاسه د چا دباو دی نو تا سره د هغه یاره او خوف دی نو ته ډیر خیال ساتي چې څنګه په تقریر او په بیان کې دا څه خبره او کما چې پلانې خبشي سیب خپشي ته نشي کولې او دوی متما او اسره ده ډېر ضرورت دی او کاروبار دي نشته مخامخ خلق ته ناشته نو تا هغه مسله نشي کولې چې باقي کې د بدعات او رتی او د رسومات او ردي ځکه د خلق ټول کارونه د رسومات او د بدعات دي نو تنشی ویلی دا خبره چې غم په سنت باندې کوي، خادي په سنت باندې کوي، خیر خیرات په سنت باندې کوي، د ماشوم ختنه او د ماشوم عقیقه په سنت باندې کوي، اوی خیر وتا نه نه دغه کداو کې نو خلق خو دې ته نه تیار نو ستاو داغي پیوند کې با داسې لکوټي سپګمړ شي بیاوکار خراب شو. موایا موایا تا تا تکلیف دے کنا خواه. دا سی خلقو علم نئی پکارو چی داغین دا علم بیزتیو شی الٹا. دا سی خلقو لیا پا دا دین نم پزان نیب کے خودل پکار چی اگی بیزت دی، اگی رسوا دی، اگی بندت محتاج دی، اگی دا بندیان و غلامان دی، دا غی پوجبان دی اغا دین بیزت شیم نن چی خلق اسلام تغاڑا نک دی اوٹو کے او خنداور پوری کئی ندا خواگا اسلام ندیکا نا چی کم دا پیغمبرو کم دا صحابه کرامو دا غی اسلام ندی اغا اسلام کر آگے توبہ توبہ چی بیا پا کیا مانای کی باز جمعی من پا یوزے کی شل زائے نا یوزے کی پیٹی گرون کی بجماتی ہو او ټول وضی اوئی کی بعد جمعی موسکی نتب اسلام اوئی نچی خواہ اسلام دیتا ہوئی اسلام خطا نہیں دی دلے دا خود دا چا اسلام دے دا سخاتیانو اسلام دے بدتیانو اسلام دے دا شاعرانو اسلام دے دا سیاسیانو اسلام دے دا خود دا اسلام دے اسلام چا لی دلے کنی بیا بخلقو تی ندوم را نفرت کاؤ اغه زمانہ کې صحابي روزي حضرت انس رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام د وفات سره کې روزي شوی او وایي چې ماوکاته نو د اسلام ناتش مونږ پاتې دي نور ارسه ختم دي او هغه صحابي دې ګوره نو ستا اسلام کوم ځای تر رسیدلې نو دا اجر نه دا ثواب نه دی رمضان مبارک دے خدا خلقو دا پارا ندے چاگی پا کہ اخپل عمل پا سنت طریقہ نشی کولے اخپل ځان د بدت او د رسم نشی خلاصولے او عمل کئی خود پیسو دا پارا کی که منز کی نم دا پیسو دا پارا دے که ختم کی نم دا پیسو دا پارا دے که هر سکی کچالا مسئلہ لی کی کچالا پیسہ لی کی او کچالا نو اگر طول نو دا عمل خو نو قبلی یا خو تا پی دلتا که زان لاجر و ثواب واغستو نلتا خو پاگی نمیلاوی گی قرآن خو بار بار وی چه خلقو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا زما دین مخر سوئے پا بازار کی منزو دس مخر سوئے پا دکان کی دا طول نن مارکیٹ تراوت دے خرسی گی نو تصد جو ثواب او اجر نو مخلی چې دې روزه کې دومره ثواب دې کې دومره فضیلت ته هغه خلق تلې د دنیا نه چې غیره په الله اجر نو ثوابونه ورکولو چې دا غیره هر عمل د الله درزاد پاره نو د چانه یره و نو د چانه تما و نو هغه عمل الله تقبلی اته ټول په یره په تمو کې ډوبی اگر خبره کوي چې مخ کې ورته سوچو کې چا پیر او ګوري چې رسو خو بد نه غني کنه دا دین دې فدی مدو کا کیږي اسخه الله ابو العزت بار بار ویلي چې ما پیغمبران در لېګلي ما دین تاسو ته واضح کړل دي ولیکن هغه داسې دین دې چیغی که بیر دا چاننی زمان بی او تمام دا چاننی زمان بی چی مالے کئی ولو انہم آمنوا باللہ والیوم الآخرین وانفقوا مما رزقهم اللہ بار بار اللہ ہوئی ولو انہم آمنوا واتقوا کدی خلق ایمان را وڑی او زانی بچ کرے وی دا شرکنا لکفرنانم سیاتهم ما بوتا گناهونه ماف کریو ولی ادخلنا هم جنت النعیم ارشتیا چی ما با جنت تبوتلیو او دی دی شرک کم زی پری دی توبه توبه دا دی آغا دا سوون و زرگون و کال و عقیده دا چه نازول اشته زوائی چشته نو لعو برس زیتا خواه قرآن کی نشتا سنت کی نشتا او تا سرشته انا زولی منتو مخواه کنه چه دا سوک دی تا چه دا اللہ قدر نکه ما قدر اللہ حق قدره دا اللہ احترام نساتی نتانا بده جماعت سے احترام وشی تانا بده عبادت سے احترام وشی اول احترام او قدر خدا اللہ دے چه واحد لا شریک بیگنی چه وحده لا شریک لہو او سر با شریک نگنی چره با بغیر داغن بل چاہتا آواز نکیم دا با صرف وائی چه یا اللہ او کدا دے بل پل اوڑ یا چه یا جبریل یا میکائیل یا رسول اللہ یا علی نو اس پر اق نشتا دے شرک نور ستا ہوئی و دیتا ہوئی چه اللہ سر دے پاغی صفت کے شریک کو کنا نو دا آواز خو خاصو پا اللہ پورے چه لہو دعوت الحق دا حق دا آواز گوره دا اللہ دے دا بل چالا موڑے او خلقڑو پی جنی نا آوازو نا غیر اللہ تکی نو جستا دا عقیده نستا و منس قبول شی استا و روجی سا قبول شی استا و تراوی سا قبول شی دا صدقه سنه جستا خوخی نو آغا سبا که نو دین که اللہ رب العزت دا دو شرط ایخیو چیو با د مخلوق نه یره نه کوي بل تمه نه کوي نو تاسو عمل به صحیح اجر او ثواب ملاويږي کدي دوه شرطونو کې رد او بدل وکو نو بیا د ثواب په تمه مې بلکې د عذاب نه پناه واړې واخر دعوانا الحمد